Wahyu bab 20. Aku tumuli weruh ana malaikat tumedak saka swarga ngasta kunci teleng palimenganing pati lan ranté gedhe ing astani. Malaikat mau nyepeng naga si ula kang saka jaman wiwitan yaiku iblis utawa setan. Nuli diranté 1000 taun lawasi. Banjur diuncalake menyang teleng palimenganing pati, nulih katutup lan ing sanduwure disegel, supaya iblis utawa setan iku aja nasarake para umat maneh sadurunge 1000 taun mau. Sawuse mangkono bakal kaculake sawatara mangsa. Aku banjur weruh dampar-dampar lan kang padha nglenggahi sarta padha diampili panguwaos kanggo ngadili. Aku uga weruh nyawane wong-wong kang wis katigas gulune marga saka paseksine bab Yesus lan marga saka pangandikane Allah. Kang ora padha nyembah kewan iku dalah recane sarta kang ora nampani tenger ana ing bathuke lan ing tangane iku kabeh podo urip maneh lan derek ngratoni bareng karo Kristus lawase 1000 taun. Nanging wong-wong mati liyane iku ora podo urip maneh sadurunge 1000 taun mau. Iku patangen kang kapisan. Rahayu lan suci wong kang kaparingan panduman ing patangen kang kapisan iku. Wong iku padha ora kawasisa maneh dening pati kang kapindho, nanging bakal padha dadi imame Allah lan Kristus, sarta bakal nderek ngratoni bareng karo panjenengane nganti 1000 taun lawase. Sakwise 1000 taun iku mau, iblis tumuli bakal kaaculake saka ing pakunjaran, sarta bakal metu nasarake para bangsa kang ana ing kiblat papat, yaitu Gog lan Magog, padha dikerekake kajak maju perang cacahe kaya wedi ing segoro. Tumuli padha ambyuk meratani saindenging jagat sarta ngepung pasanggrane para balane wong suci lan kutha kang kinasih iku. Nanging banjur ana geni tumurun saka langit memongso wong-wong mau. Dene iblis kang nasarake wong-wong mau nuli kacemplungake ing segoro geni welirang, yaiku panggonane kewan lan nabi palsu mau, lan iku bakal padha kasiksa rina wengi ing sak lawas-lawase. Aku banjur weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggah ing kono. Bumi lan langit padha sirna saka ngarsane lan wis ora ketemu maneh dunung. Aku tumuli weruh wong mati gedhe cilik padha ana ing ngarep dampar iki. Kabeh kitab banjur padha kabuka lan ana kitab liyane kang uga kabuka, yaiku kitab kauripan. Wong-wong mati mau tumuli padha diadili miturut panggawene adhedhasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Sagoro banjur masrahake wong-wong mati kang ana ing jerun. Apa dene pati lan kratone pati iku padha masrahake wong-wong mati kang ana ing kono, sarta iku kabeh padha diadili miturut panggawene dhewe-dhewe. Pati lan kratoning pati banjur padha kajegurake ing sagoro geni. Iku pati kang kapindho, sagoro geni. Saben wong kang jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan mau, iku kajegurake ing sagoro geni.